خدام کے ہاتھوں اگر وقف کی کوئی چیز کو نقصان پہنچ جائے تو کیا کریں؟ خادمین کو چاہیے کہ جھاڑو وغیرہ ہر چیز کو بے دردی سے استعمال نہ کریں. گھر کی چیزیں جو اپنی جیب سے خریدتے ہیں آخر ان کو بھی تو احتیاطی سے استعمال کیا جاتا ہے. مسجد و مدرسے کے معاملے میں مال مفت دل بے رحم والا طریقہ کار آخرت میں مہنگا پڑے گا. مسجد مدرسہ سماجی ادارے و دفتر وغیرہ وقت کی جس جس چیز کا خادم کو امین بنایا گیا ہے اگر خود اس کی کوتاہی کی وجہ سے ان چیزوں کو نقصان پہنچا تو پلے سے بھرنا ہوگا. اس مسئلے کو امام مؤذن خادمین مدرسین نمازی اور طلبہ ہر ایک ذہن نشین کر لیں کہ جس کی بھی لاپرواہی کے سبب وقت کی شے کو نقصان پہنچا وہ اس نقصان کی تلافی کرے پلے سے ادا کرے. جو خادمین لاپرواہی سے مسجد یا مدرسہ وغیرہ کی دریاں چٹائیاں اور دیگر چیزیں کھلے آسمان تلے رکھ چھوڑتے ہیں اور وہ آخر کار گل سڑ کر بکھر جاتی ہے ان کا دنیا ہی میں تاوان ادا کر دیں. میں جتنا نقصان پہنچا ہے وہ پلے سے بھر دیں. اسی طرح مجلس یا متولیان یعنی مجلس کے اراکین یا متولیان بھی ہر چیز کی حفاظت کریں کہ یہ ان کے امین ہیں. یہاں کھڑے کام کریں گے کوتاہی کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ جائیں گے. اپنی ذمہ داری سمجھیں لاپرواہی کہیں آخرت کی بربادی کا باعث نہ بن جائے. ایک ایک ذرے کا بروز قیامت حساب دینا ہوگا. جس طرح اپنے گھر کی چیزوں کی دیکھ بھال کرتے کم از کم اسی طرح بھی اگر وقت کی اشیاء کا خیال رکھنے کا ذہن بن جائے تب بھی بہت سارے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. سب کو چاہیے کہ مدنی انعامات پر عمل اور مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ ان احکام کے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.